4 uur. Jaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Onze man op afstand is Frans Timmermans. Hoe beziet de oppositieleider ons nieuwe kabinet? En soms worden ze afgedaan als bimbo's. Maar Taylor Swift lijkt de rentestand van de Bank of England te kunnen bepalen. En Kim Kardashian is 4 miljard waard. Als Taylor Swift dreigt Joe Biden te sturen, siddert het hele Trump-kamp. En als Kim iets te zeggen heeft over het rechtssysteem, gaat de rode loper van het Witte Huis uit. Hoe doen ze dat? En is hun succes bevrijdend voor andere vrouwen of juist helemaal niet? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Juri Stubenitski. 5 van de 7 verdachten in de Mallorca-zaak gaan in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. De Mallorca-zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman, die 3 jaar geleden zwaar werd mishandeld en overleed. Het gerechtshof veroordeelde de 5 jonge mannen tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 2 ton aan de toenmalige vriendin van Heuvelman. Maar volgens de advocaat van de mannen is niet duidelijk waar dat bedrag op is gebaseerd. Bij de ontruiming van een woning in Helmond heeft de politie voor 250.000 euro aan drugs gevonden. Volgens Omroep Brabant gaat het om MDMA, cocaïne, speed, ecstasy en hash. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. 2 verdachten zijn opgepakt. De doodstraf van de Iraanse rapper Toomaj Salehi is geschrapt. De rapper werd in april tot de doodstraf veroordeeld voor het verspreiden van propaganda. Maar volgens zijn advocaat heeft het Hoge Rechtshof in Iran die straf nu ingetrokken. Toomaj was al vrijgelaten. Salehi uitte in zijn teksten felle kritiek op het regime in Iran en steunde in 2022 de protesten die uitbraken na de dood van Mahsa Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt omdat ze geen hoofddoek droeg. De UEFA geeft waarschijnlijk de KNVB een boete omdat Oranjefans gisteren bekers op het veld gooiden tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk. Vandaag start de UEFA een onderzoek en de boete volgt dan meestal binnen een paar dagen al. Albanië en Servië kregen voor soortgelijke incidenten boetes van 4.000 en 12.000 euro. De NASA heeft de terugkeer van de bemande ruimtecapsule van Boeing uitgesteld. En dat komt door technische problemen. De Starliner-capsule koppelde eerder deze maand met het ISS met 2 astronauten aan boord. Maar er waren problemen met de stuurraketten en er was een heliumlek. NASA wil deze problemen eerst onderzoeken voordat de capsule terugkeert. Het weer in het zuiden op veel plaatsen bewolkt en een enkele bui. Verder droog en zonnig bij een graad of 20. Morgen eerst wat mist, later zon, ook wat stapelwolken. Het blijft dan droog bij zo'n 22 graden. En na het weekend wordt het stukken warmer. En Helene de Geest, goedemiddag. Hoe is het op de wegen? Het is eigenlijk niet zo heel erg druk, dat valt reuze mee. Op de A4 wel file van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A76 van Geleen naar Heerlen ook al de hele dag file voor de Duitse grens, want de politie voert daar een controle uit. De vertraging is nu iets meer dan 20 minuten. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Lukt dat met die download? Ja, ben ik mee bezig. Moest nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Pound-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende grandioze diepgravers vormen vandaag de kring. Kelly van der Waal, ze is columnist bij Trouw en ze duidt de digitale dimensie van onze samenleving. Karin van Gilst, directeur Fotomuseum Foam. En vanuit Berlijn, Annelot Prins, zij promoveert op celebrity feminisme in de popmuziek aan de Vrije Universiteit Berlin. En ze is officieel Swiftoloog. Ja, Annelot, wat horen we hier? Ja, daar hoor je een cover van Shake It Off. Waar heb je deze... Uitgevoerd ja, door? Dat wil ik jou net gaan vragen. Waar heb je deze vandaan getrokken? Nou, dit is bij The Changing of the Guards. Bij Buckingham Palace. Daar speelden ze hem, hè? Ja. Ja. Dat ja, waar ze ook komt. Elke nationale cultuur doet er zijn eigen ding mee. Ik vond het echt fascinerend dat het Britse Koningshuis... Taylor, welkom heet. Zometeen gaan we uitgebreid in op nog meer manieren waarop zij het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld op zijn kop zet. Onze man op afstand is zometeen oppositieleider Frans Timmermans. En dan hebben we Suze van Kleef bij het Europees kampioenschap voetbal. Daar is de tweede helft begonnen tussen Georgië en Tsjechië. Hoi Suze. Hallo, goedemiddag. 1 minuut gevoetbald in die tweede helft. Tsjechië moet gaan aanvallen, want staat achter met 1-0 dus tegen Georgië. Het is een behoorlijk spectaculaire wedstrijd tot nu toe. Eerste helft was heel leuk. Veel doelpogingen van Tsjechië. 12 maar liefst. 1 afgekeurd doelpunt ook nog van Tsjechië. Hens gemaakt, dat was terecht. Maar de muur van Georgië, die heet Mamardashvili. 1,97 meter is de keeper en hij houdt Georgië op de been. 7 reddingen maakte hij maar liefst. En toen, diep in de extra tijd, Miko Tatse van Georgië met een penalty. 1-0 maakte hij ervan. De verwachtingen en hoop van de bijna 4 miljoen landgenoten... die leken hem niet te deren. Ijskoud schoot hij die penalty binnen. Hij schreef dinsdag historie met die eerste goal op een eindtoernooi voor Georgië. En vandaag dus de tweede. Tsjechië doet eigenlijk alles goed, behalve afronden. Die moeten dus in die tweede helft. Want beide ploegen moeten vandaag gaan winnen om zich te houden op de achtste finale. 1-0 dus voor Georgië. Dankjewel, Suze. En dan beginnen we traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Kelly. Ja, ik las dat in New York, de staat New York als eerste wetgeving heeft aangenomen die de sociale media-algoritmes aan banden legt. Als eerste in Amerika, moet ik zeggen. Vorige week was hier, geloof ik, Queenie Rijkowski die van de VVD een vurig betoog afstak over hoe die digitale prairie echt niet meer het Wilde Westen is en hoeft te zijn die het tot nu toe was. Er komen steeds meer regels die onze digitale veiligheid beschermen, maar er is ook nog een lange weg te gaan. En deze wet in New York die is speciaal ook gericht op kinderen en jongeren. Legt ook echt de algoritmes aan banden. Dus de wet bepaalt dat de content die kinderen in hun tijdlijnen zien op Instagram en op TikTok, dat die chronologisch getoond moet worden. Dus niet dat een algoritme bepaalt, hey, dit is een onderwerp waar jij misschien niet zo gelukkig van wordt. Ah, dus je wordt niet de rabbit hole ingezogen. Nee, dat is als, de bedoeling. Als jij het volgende onderwerp heel saai vindt, haak je af in plaats dat je meegaat. Precies. En dus echt gericht op de mentale gezondheid van kinderen. En een andere regel die daarbij komt kijken is dat kinderen geen meldingen meer mogen krijgen in de avond na een bepaald tijdstip, zodat hun slaap niet verstoord kan worden. Nee, ik heb nog van alles op en aan te merken aan deze wetten. Er is nog echt een lange weg te gaan, maar het is een begin. Het is een begin. En deze week is volgens mij ook de Nederlandse vertaling verschenen van het boek van Jonathan Haidt. Dat is een Amerikaanse hoogleraar psychologie. Het boek heet Generatie Angststoornis. Het gaat Generatie over, Angststoornis. Ja, en het gaat over de jongeren van nu. De generatie die is opgegroeid met het internet. Die nooit een leven zonder internet, nooit een middelbare school zonder smartphone heeft gekend. Een aantal jaar geleden zijn er verschillende mensen geweest die daar wat over hebben geschreven. Ik heb zelf een aantal van die tieners gevolgd. Dat was naar aanleiding van een heel veelbesproken boek uit die tijd, uit 2017. Ja, 18. En eventjes heel kort, want we hebben heel veel ja, nog. Nou, maar wat toen werd gezegd, ja? Dit wordt de meest ongelukkige generatie ooit die niet in staat is volwassen te worden. Maar dat was natuurlijk een voorspelling gebaseerd op data. Maar Jonathan Haidt laat zien dat dat inderdaad aan het gebeuren is en waarom. En ik vind het heel, ik hoop dat veel mensen dit boek gaan lezen, omdat dit is de generatie die allemaal ingewikkelde dingen, waar jij het straks ook met Frans Timmermans over gaat hebben, allemaal grote kwesties, de democratie, de toekomst van de democratie, de klimaatverandering moet gaan oplossen. Maar Haidt laat heel goed zien waarom die kinderen steeds minder goed in staat zullen zijn om dat te doen. En dat ze dus ook heel erg ongelukkig zijn. Jij hebt hem ook geïnterviewd en volgende week in Trouw. Ik heb zijn boek gerecenseerd. Volgende week in Trouw. Dus Generatie Angststoornis. Ja, lees het. Door Kelly van der Waals. En we moeten het boek lezen van jou. We gaan naar Karin van Gilst. Mijn moment was toch wel het afscheid van Rutte. 14 jaar, onze langzittende premier. Ik zag een staande ovatie bij zijn laatste ministerraad. En ik vroeg me toch af of we hem niet een beetje gaan missen. Zeker toen ik de cv's van de nieuwe ministersploeg zag. Dat maakte me een soort melancholisch. Ik zag dat we een staatssecretaris krijgen die muskusrattenbestrijder is geweest. En dat had Rutte tenminste nooit. Als vijftiger vond ik het wel weer opbeurend dat deze meneer Eddy van Marum van BBB nog op zijn 56e echt helemaal het roer heeft omgegooid. En dat inspireert mij wel een beetje. Dus mixed feelings. Maar het afscheid van Rutte is mijn nieuwsmoment. Dank je. Annelot vanuit Berlijn. Ja, een stuk luchtiger. Ik heb me vermaakt deze week met de arrestatie van Justin Timberlake, die dronken achter het stuur bleek te zitten. En wat mij vooral hierin heel erg fascineerde als celebrity studies onderzoeker, is dat vervolgens het internet daar enorm mee aan de haal ging. Er werden allemaal memes gemaakt. Justin Timberlake werd eigenlijk door iedereen gepest. De agent die hem had gearresteerd, die had hem ook niet herkend. Die herkende zijn naam niet, die herkende zijn gezicht niet. Dus daar was een soort extra vernedering voor de celebrity bij betrokken. En wat ik het idee dat ik kreeg van wat ik online dan langs zag komen, dat was dat het echt als een soort wraak werd gezien voor het verdriet dat hij vrouwen als Britney Spears en Janet Jackson heeft aangedaan. En dat vond ik erg grappig. Heb ik me heel erg mee vermaakt. Hey, ik dank je zeer. Dan gaan we naar onze man op afstand. Oppositieleider van Nederland, Frans Timmermans. Goedemiddag, meneer Timmermans. Welkom in de kring. Goedemiddag. Goedemiddag, dames. Ja, ik wil eigenlijk meteen aansluiten bij... Want we gaan natuurlijk vragen uw reactie op het nieuwe kabinet. Maar ik wil toch eventjes meteen aansluiten bij wat Karin van Gils net agendeerde. Ja, Rutte nam afscheid. Gaat u hem een beetje missen? Nou ja, ik heb politiek zijn we het niet altijd eens, zeg ik heel voorzichtig. Maar persoonlijk heb ik altijd een hele goede relatie met hem gehad. Natuurlijk ook 2 jaar in een kabinet dat door hem geleid werd, ben ik minister geweest. We hebben samen, wat voor ons eigenlijk levensbepalend is geweest, het drama van MH17 meegemaakt. Dus we hebben wel een hele stevige persoonlijke band. Ik kan me voorstellen. Ik heb het gevoel dat de nieuwe kabinetsleden enorm gaan shoppen de komende dagen om tenues aan te schaffen voor de bordesfoto. Wat vindt u van het nieuwe kabinet? Nou ja, ik maak mij natuurlijk het grootste zorgen over de mensen die zonder enige schaamte een racistische en extreemrechtse ideologie aanhangen. Dus als je kijkt naar hoe mevrouw Klever gisteren acteerde bij de hoorzitting, waarin ze beweert dat omvolkingstheorie geen theorie is, maar gewoon realiteit. Ja, dan word je toch koud om het hart dat mensen met dit soort denkbeelden, en dan moeten we mevrouw Klaver nog krijgen, met dit soort denkbeelden minister kunnen worden in Nederland. Ja, dat is toch wel. Dan ga je toch wel door een ondergrens, vind ik. Want je kan wel zeggen, ja, ze zullen het niet zeggen in die periode, maar ze vinden het wel. En ja, dan moet de rest maar bewaken dat ze het dan ook niet zeggen. Maar ze vinden het wel. En wat mij opvalt is, als je, hè, dit zijn mensen die gedreven worden door een ideologie die ik zelf verwerpelijk vind. En die mensen met die ideologie, die worden geconfronteerd door mensen die, zeg maar, heel pragmatisch en opportunistisch proberen te zijn in de hoop dat ze dan die ideologie kunnen inkapselen. Maar mijn ervaring is dat als je mensen met een ideologie confronteert met mensen die vooral opportunistisch zijn, het meestal de ideologen zijn die dat gaan winnen. Dus de vraag wordt dan, wie wordt door wie ingekapseld? Wordt nou PVV ingekapseld door VVD en NSC? Of worden die twee ingekapseld door de PVV omdat ze niet durven te zeggen als iets niet deugt? Ja, dus dat, hè, de vraag is dan ook tegen wie u oppositie gaat voeren. Is het voor uw gevoel het kabinet Wilders, het kabinet Schoof? Of is het iets anders? Omtzigt verspreekt zich ook regelmatig. Het ene moment zegt hij de coalitie. Het andere moment zegt hij de samenwerking. En dan zegt hij weer de relatie. Hebt u nou een duidelijk beeld tegen wie u nou precies oppositie voert? Nou, het is een coalitiekabinet. Gewoon een heel klassiek kabinet, zoals altijd. Gebaseerd op een meerderheid in de Tweede Kamer. Duidelijk gedomineerd door de PVV. Dus het is in mijn ogen echt een PVV-kabinet. Zo zullen we er ook oppositie tegen voeren. Omtzigt heeft het natuurlijk lastig om dat te verklaren, omdat hij heel lang heeft gezegd dat hij nooit met de PVV zou regeren. Dus hij probeert een gelegenheidsargument te vinden om net te doen alsof het geen PVV-kabinet is. Maar het is gewoon een PVV-kabinet. En daar zullen wij oppositie tegen voeren. En wij zullen zeker oppositie voeren en aan de kaak stellen als er mensen in zitten die uit ideologische overwegingen andere mensen wegzetten of als minderwaardig zien. Hè? Dus op het moment dat we allemaal weten dat Zwarte Piet voor de zwarte gemeenschap in Nederland iets heel pijnlijks is. Hè, dat hebben we allemaal moeten leren. Ik heb het ook moeten leren. Ik wist het vroeger niet. Maar op het moment dat je dat weet, dat voor een deel van de Nederlanders dit pijnlijk is, dan vind ik het heel normaal in een samenleving als de onze dat je daar rekening mee houdt. En dus dat we het Sinterklaasfeest omvormen en onze kinderen vinden het prima. Als je dan alsnog echt puur om te treiteren komt met een Zwarte Pietenjournaal, Zwarte Piet promoot, en je moet de minister van Buitenlandse Handel worden, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat je dan naar Amerika gaat, in Engeland, en zegt van ja, ik ben een pro-blackface iemand. Ik probeer blackface te promoten. Wilt u alstublieft contracten met Nederland sluiten? Het is gewoon niet te doen. Het is niet te doen. En Zegt u, u had het over dat inkapselen, hè? Dat bij de VVD en Nieuw Sociaal Contract zeggen ze natuurlijk, wij nemen verantwoordelijkheid. Zegt u, ze nemen verantwoordelijkheid, of zegt u, ze zijn eigenlijk uit op macht? Eigenlijk is het niet zo idealistisch als ze het brengen. Nou, ik heb het idee dat ze alle vier naar elkaar zitten te kijken. Met de houding, dit zal niet al te lang duren. En wie krijgt dan de schuld? En dus ze hebben voor zichzelf een vakje gekozen waarin ze zelf gelukkig zijn. De VVD gaat over de centjes. De BBB gaat over de landbouw. De PVV gaat over het asiel. NSC gaat over de rechtsstaat. In de hoek gaan zitten waarvan ze denken, dit is ons domein. En die anderen moeten maar laten zien dat ze op hun domein slagen. En wij zullen dat bekijken van een afstandje. En we zullen tussen beiden komen als het niet gaat. En dan kunnen we straks, als het misloopt, met de vinger wijzen naar wie de schuld ervoor draagt. Maar ik vrees dat dat een spel is dat door Wilders beter beheerst wordt dan door Jessenbus en Omtzigt. En Wilders heeft al lang ingebouwd dat als het hem allemaal niet lukt, die onmogelijke dingen die hij wil met asiel en migratie, dan geeft hij daar Europa de schuld van, dan geeft hij daar de rechter de schuld van. En dan kan hij tegen de mensen zeggen, jullie moeten mij nog veel groter maken, want dan trek ik me van Europa en de rechter echt niks meer aan. Dus ik ben zo bang dat het spel waarvan zij denken, ha, VVD en NSC denken, ha, zo kunnen we Wilders gaan ontmaskeren, dat dat ertoe leidt dat ze zelf klem komen te zitten en zelf door Wilders worden ingekapseld. En ik zie veel te vaak, als er dingen worden gezegd die echt niet kunnen, dat ze zwijgen, dat ze pas in een tweede, derde reactie zelf ook iets zeggen. Of als mevrouw Klaver wordt voorgedragen, dan zegt mevrouw Jesselgus, niet onomstreden. En vervolgens gebeurt er niets. Mevrouw Faber? Gaat het toch gewoon door. Mevrouw Faber, hè? Sorry? Mevrouw Faber. Ja, mevrouw Faber. Ja, toen zei mevrouw Jesselgus, mevrouw Faber, die is toch niet onomstreden, zei mevrouw Jesselgus. Waarbij ik denk, nou, dat betekent dat je die minister eigenlijk niet ziet zitten. Maar vervolgens blijft die minister wel gewoon zitten. En zegt u dan, wie zwijgt stem toe? Daar komt het dan toch wel op neer. Hè? Iedereen die denkt, we kunnen van Wilders milders maken, die komt bedrogen uit. Okay. Het is ideologisch gedreven. En je kan het dus, u zegt, tegen wie ga je nou oppositie voeren? Ik kan dat natuurlijk Wilders verwijten. Maar je kan Wilders niet verwijten dat hij blijft wie hij is. Je kan wel Jesselgus en Omtzigt verwijten dat ze het mogelijk maken om aan de knoppen van de macht te gaan zitten. Ik wil even met u naar de toon waarop u oppositie gaat voeren. We hebben deze week, en dan gaan we even naar voetbal. Ik weet dat u ook van voetbal houdt. We hebben Kylian Mbappé een stemoproep horen doen voor de Franse verkiezingen. Laten we eventjes naar hem luisteren. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Wat Kylian Mbappé zegt, hij gaat eigenlijk naar de kernwaarden van de Franse Republiek. Iedereen kent natuurlijk liberté, égalité, fraternité, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Hij noemt dat diversiteit, tolerantie en respect. We hebben in Nederland niet een soort van dat soort kernwaarden. Welke woorden gaat u gebruiken om antwoord te geven op dat, ja, toch een beetje eigen volk eerst, wat nu heerst? Nou ja, wat ik geprobeerd heb in een pamflet, in een klein boekje dat nu in de boekhandel ligt, is om aan te tonen dat Nederland is van ons allemaal. Dus niet van ons, waarbij impliciet wordt gezegd niet van iedereen hier. Maar Nederland is van ons allemaal. En de diversiteit van Nederland is waar we onze kracht vandaan halen. En de samenleving kan alleen maar echt samenleving zijn als we mensen respecteren voor wie ze zijn, wat ze geloven, waar ze vandaan komen, van wie ze houden. Dat is voor mij Nederland. En dat wordt nu eigenlijk wel bedreigd door een ideologie die op basis van uitsluiting opereert. Die zondebokken zoekt voortdurend binnen de samenleving en over de landsgrenzen heen. En ik vind dus ook dat ik daarvoor moet gaan staan. En het probleem in de Nederlandse politieke discussie is al heel snel, als je Wilders aanvalt, dan zegt hij, oh, maar u neemt mijn kiezers niet serieus. Dat wordt nooit gezegd als ik word aangevallen dat dan mijn kiezers niet serieus worden genomen. Maar ik vind dat we ook moeten oppassen dat we ons door Wilders niet in een stammenstrijd laten dwingen. Dus ik wil de ideeën van Wilders bestrijden. Ik wil laten zien dat die ons land niet verder gaan helpen. Maar ik wil wel laten zien dat Nederland er voor iedereen is. Dus ook mensen wier opvattingen je niet deelt, moet je mee in discussie blijven gaan. Niet mensen uitsluiten omdat je ze opvattingen hebben die jou tegen de borst stuiten. Nee, daarmee kan je die mensen niet uitsluiten. Dan moet je hun ideeën bestrijden en dan moet je ook openstaan om door hen overtuigd te worden. En dat de nobele kunst van het goed met elkaar van mening verschillen is in de Nederlandse politiek wel heel erg geërodeerd. Ik ben 9 jaar in Europa geweest, 9 jaar niet in de Kamer geweest, en ik merk dat in de Kamer, en Europa is toch hard op de ideeën, maar niet hard op de relatie. En ik merk dat in de Nederlandse politiek het allemaal zo hard op de persoon is geworden. En ik moet dat ook leren. Ik moet leren dat niet te doen. Het is soms verleidelijk om het wel te doen. Maar ik hoop dat we op die manier oppositie kunnen voeren tegen de ideeën, tegen de plannen, maar de mensen wat meer heel kunnen laten. Nou, uw natuurwet is op deze manier toch er doorheen gekomen. Ik dank u zeer en wij zullen elkaar hopelijk de komende regeerperiode nog eens spreken, als ik u nog eens mag uitnodigen. Absoluut, met heel veel plezier. Dank u wel, Frans Timmermans. En dan gaan wij, Frans Timmermans had het over Europa. En Suze, jij bent ook in Europa, maar dan bij het EK. Hoe gaat het daar? Ja, Tsjechië is langs zij gekomen. 1-1 is het geworden een aantal minuten geleden. Patrick Schick die loopt de bal binnen. Hoekschop genomen vanaf de rechterkant. Eerst een kopbal van Linger, de man van Feyenoord, ingevallen. Een paar minuten na zijn invalbeurt raakt hij de paal met die kopbal. En in de rebound loopt Schick, de spits van Tsjechië, die bal binnen. Ik had niet even door of hij wel wist wat hij aan het doen was, want hij liep naar die tweede paal en ja, via zijn borst gaat die bal erin, maar hij zal er niet om malen natuurlijk. Hele belangrijke goal voor Tsjechië. Schick, de man die de beul was van Oranje 3 jaar geleden, scoorde hij tegen het Nederlands elftal in die 8e finale. Toen ging Nederland eruit en nu maakt hij dus die belangrijke 1-1 tegen Georgië. Direct daarna had Tsjechië nog een keer kunnen en misschien wel moeten scoren. Krejci die bal direct in weer een hoekschop goed raakte met het hoofd. Die bal ging net naast. Ja, die standaard situaties van Tsjechië die zijn echt ontzettend gevaarlijk. Daar moet Georgië voor oppassen. Nu weer een schot van Tsjechië. Ja, die hebben nu wel de geest gekregen hoor. Georgië wordt heel ver teruggedrongen na 65 minuten spelen. Tsjechië weet wat het moet doen. Blijven aanvallen en Georgië die zoekt een countermogelijkheid. Maar die komen er niet goed meer uit hier in Hamburg. Tsjechië de gevaarlijkste ploeg ook al in de eerste helft. Maar ja, Georgië houdt natuurlijk die geweldige keeper die echt een ontzettend goede wedstrijd keept. Mamardashvili die nu weer zijn zoveelste redding maakte. 1-1 hier dus na 65 minuten voetbal. En er gaat nog wel wat gebeuren. We begonnen de uitzending met de militaire kapel van Buckingham Palace die Shake It Off speelde van Taylor Swift. En ik zei al, de Britten merken op nog veel meer manieren dat Taylor gaat optreden in het Verenigd Koninkrijk. Wat u waarschijnlijk hebt gelezen, en ik viel zo ongeveer van mijn stoel van verbazing, is dat de Bank of England een renteverlaging in september waarschijnlijk zal uitstellen, omdat het effect van de tournee op de Britse economie zo groot zal zijn. Dat beweert althans de Canadese investeringsbank TD Securities. Annelot Prins, was jij ook zo verbaasd toen je dat las? Nee, ik was niet verbaasd. Ik dacht dat is heel verstandig om te doen. Want wat er gebeurt als er een grote ster à la Taylor of Beyoncé jouw stad inkomt, jouw land inkomt, is dat er een enorme vertekening ontstaat in jouw informatie die je hebt over de economie, in de data die je hebt. Waardoor je dus het idee krijgt dat er iets heel anders aan de hand is. Misschien een soort structureel iets waar je beleid op zou willen baseren, terwijl het eigenlijk altijd incidenten zijn. Beyoncé had dit voor het eerst vorig jaar in Zweden. Toen was dit voor het eerst in het nieuws, die vertekening in de data die ze daar kregen in inflatie. Die kwam naar de stad en alle hotels werden duurder. Iedereen ging naar de restaurants toe. Mensen gingen de stad in. Veel Amerikanen komen naar Europa voor dit soort concerten, omdat de concertkaartjes hier veel goedkoper zijn dan in de VS. En dus ontstaat er een enorme economische boost. Die gaat over tientallen miljoenen, soms zelfs miljarden euro's, die ineens die economie in worden gepompt, waardoor je hele rare uitschieters krijgt in je data. Nou, als je daar je beleid op zou baseren, dan zou dat dus niet kloppen. Dus je kan eigenlijk beter wachten tot ze dan weg zijn en dan kijken naar hoe het er echt voor staat, om een soort beleid te hebben dat ergens op slaat. Een paar jaar geleden maakten wij de podcast Madame Machiavelli over vrouwen en macht. En toen hadden we het over vrouwelijke farao's, koninginnen, tsarina's, grote schrijfsters, vrouwelijke politici, wetenschappers en filosofen. En we vergaten eigenlijk de supersterren, maar dat gaan we deze uitzending enorm inhalen. Kelly van der Waals gaat het zometeen ook hebben over Kim Kardashian, die is 4 miljard waard. Taylor Swift is 1 miljard waard. En hun invloed is magistraal. Maar eerst gaan we naar het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 2 mensen gedood en 18 gewond geraakt, dat zegt de burgemeester. In een gebied met woningen waren er meerdere explosies. De burgemeester vraagt nu om meer luchtverdediging voor de stad. De Iraanse rapper die uitgroeide tot een symbool van de protestgolf in het land in 2022 lijkt voorlopig toch niet te worden geëxecuteerd. Toomaj Salehi kreeg de doodstraf omdat hij met zijn muziek de protesten steunde. Maar volgens een advocaat heeft het Hoge Rechtshof van Iran zijn straf nu voorlopig geschrapt. In Tunesië is de minister van Religieuze Zaken ontslagen vanwege het grote aantal Tunesiërs dat is omgekomen bij de Hajj. Dat is de jaarlijkse pelgrimstocht voor moslims in Saoedi-Arabië. Meer dan 1100 mensen zijn er omgekomen door extreme hitte, onder wie bijna 50 Tunesiërs. En de organisatie van Pinkpop heeft met vrachtwagens en bulldozers een dikke laag houtsnippers op de festivalweide neergelegd. Zo moeten uitglijincidenten en moddervoeten worden voorkomen, zegt de organisatie. Gisteren zorgde regenbuien ervoor dat het terrein van Pinkpop veranderde in een grote modderpoel. En dan gaan we naar het weer, Roosmarijn Knol. Ja, die modderpoel dat blijft nog wel eventjes, maar het gaat de komende dagen gelukkig wel droog worden. Op dit moment alleen in het zuiden van het land nog een paar lichte regenbuien. Het zal niet meer zo met bakken uit de lucht komen als gisteren het geval was. En in de rest van het land is het droog, schijnt de zon van tijd tot tijd. En morgen blijft het eindelijk overal droog. In het binnenland af en toe wat stapelwolken, maar vooral aan de kust echt strak blauwe luchten af en toe. Wel een noordwestenwind, dus op de Waddeneilanden en echt op de stranden zal het een graad of 20 zijn, maar wat dieper naar het binnenland wordt het dan 24 graden. En na het weekend raken we die noordenwind kwijt. Komt er een oostenwind voor in de plek. Echt warmere en drogere lucht. Nog minder bewolking en nog hogere temperaturen. Dinsdag en woensdag wordt het zelfs 27 tot 29 graden. Dus het gaat eindelijk echt zomers worden in ons land. En helemaal aan het eind van de week misschien weer een paar onweersbuien. Maar tot het zover is, in elk geval genieten van het mooie weer. Hij komt er echt deze keer de zomer. Ja. Dank je wel. En ik neem aan dat we naar Helene de Geest gaan voor het verkeer. Ja, zeker, inderdaad. Er staat niet veel file meer, gelukkig. Alleen wat korte files en één wat langere op de A76 van Geleen naar Heerlen. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door politiecontrole. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. Met Kelly van der Waals, columnist Trouw, Karin van Gils, directeur Museum Foam en Annelot Prins, die promoveert op celebrity feminisme in de popmuziek. Kelly, we hadden het net over de ongekende economische macht van Taylor Swift. Je hebt meerdere columns geschreven over het fenomeen Kim Kardashian. Niet gek voor een meisje zonder talent, zei ze zelf toen ze een gigantische slag sloeg met haar modemerk Skims. Dat is 4 miljard waard inmiddels. In 2021 werd ze officieel voor het eerst miljardair. Dankzij haar cosmetica-merk. Ze heeft een eigen investeringsmaatschappij voor onder meer mediabedrijven. En privé beheert ze indrukwekkende portefeuilles aan auto's en vastgoed. Hoe krijgt een meisje zonder talent dat voor elkaar? Ja, geen talent hebben is natuurlijk haar grote talent. Ze heeft natuurlijk wel talent, maar haar talent zit hem vooral in het beroemd zijn. Dus zij is beroemd om het beroemd zijn. Dat is, wordt ook wel het Paris Hilton effect genoemd. Van wie zij ooit de assistente was. Ja, van wie zij en die zij ook vele tips zou hebben ingefluisterd. Maar zij is natuurlijk de koningin van het beroemd zijn. Om het beroemd zijn, ze is groot geworden. Ja, ik wil zeggen om in Keeping Up with the Kardashians, die beroemde reality serie die nog steeds loopt over haar familie. Maar die serie is er gekomen omdat er al dan niet per ongeluk een sekstape van haar was uitgelekt. Okay, nu moet je uit de kast komen, al dan niet per ongeluk. Wat denk jij? Nou ja, ik denk dat er wordt zelfs gezegd dat haar moeder daar wel wat mee een vinger in de pap heeft gehad. Want wat er dat uiteindelijk... Ik denk niet dat het per ongeluk is geweest, maar het is nooit officieel gezegd. Nee, maar het is uiteindelijk tot een schikking gekomen. Klopt. En toen is die tape nog verkocht. En daar heeft ze ook geld aan verdiend. Dus als zij echt daar diep geschokt over zou zijn, dan was ze naar de rechter geweest gegaan en had ze gezegd, niemand mag deze tape ooit natuurlijk zien. Natuurlijk, en dit is gewoon... Kim Kardashian was tot die tijd, zat ze altijd heel dicht bij de roem, maar ze was zelf nooit de beroemdheid. En dit is natuurlijk haar doorbraak geweest. Dus ja, ik denk dat we allemaal wel kunnen stellen dat dat niet helemaal per ongeluk is geweest. Maar dat doet er ook bijna niet toe. Want daarna heeft ze nog zoveel andere dingen gedaan. Nou, je noemde net al een hele lijst. Waardoor ze nog beroemder is geworden. Ik bedoel, haar huwelijk met Kanye West. Ik weet soms dat niet eens meer hoe ik hem moet noemen. Zijn naam verandert zo vaak. Maar dat heeft natuurlijk hun beide carrières een enorme push gegeven. Maar ook alles wat ze daaromheen heeft gedaan. Maar, wacht even. Zij moet ook iets hebben, iets intrinsieks. Jij vond haar in het begin ook echt leuk. Wat was dat? Nee, ik vond haar in het begin niet echt leuk, maar ik heb haar wel altijd fascinerend gevonden. Want ze is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, ik vind het heel knap bijvoorbeeld hoe zij als best... Ze stond bekend als ordinair type. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Straks heb ik weer dedem voor de gewone mens. Dat zou Wilders dan misschien zeggen. Maar ze was natuurlijk eigenlijk best wel gewoon. En ergens is ze... verwoorden tot het zwaartepunt van onze populaire cultuur. Maar ze zetten ook haar Armeense identiteit in het begin heel erg in. Nou, ik denk dat haar Armeense identiteit altijd heel belangrijk is geweest voor haar. Maar het is maar één van de vele aspecten van haar brand. En net als, ja, we gaan het straks nog veel meer over Taylor Swift hebben met iemand die daar veel meer van weet. Maar het zijn natuurlijk in eerste plaats merken die op een bepaalde manier onderhouden worden. En dat kan Kim Kardashian ontzettend goed. En ook als je het hebt over haar financiële economische waarde. We kunnen zeggen, ja, yes, Kim's, dat is 4 miljard waard. Maar zij heeft bijvoorbeeld 2 jaar geleden, toen kwam zij op het beroemde Met Gala in een jurk van Marilyn Monroe, waar ze heel trots over vertelde dat ze in 3 weken 7 kilo was afgevallen om daarin te passen. En al snel, dit was in de tijd dat Ozempic, dat diabetesmiddel dat door al die beroemdheden wordt gebruikt om enorm af te vallen. Zij was een van degenen, niet alleen die dat gebruikte, maar die dat op die manier... Puur en alleen door dat te gebruiken, ook al was er alleen maar de roddel dat zij dat gebruikte, daar reclame voor heeft gemaakt. Nou, nu is er een enorm tekort aan dat medicijn. Het is de Deense economie, want daar zit dat bedrijf Novo Nordisk. Dat gaat als een tierenlier, maar dat komt alleen maar door dit bedrijf. Dus als je een bedrijf hebt, dan moet je zorgen dat Kim Kardashian het endorsed, zoals dat heet, en dan stijgen je aandelen. Waarschijnlijk wel, maar wel op de Kim Kardashian manier. Oké, we gaan naar Annelot. Want bij jou is het niet alleen fascinatie, je houdt ook echt van Taylor. Beschrijf eens, je was pas bij een concert. Wat voel jij dan? Want we willen het ook wel snappen. Die vrouwen moeten toch ook iets intrinsieks hebben? Ja, ik vind het zo grappig dat je daar zo naar op zoek bent. Want net toen je het ook zei, dacht ik, nee, dat is helemaal niet het geval. Dat is een soort romantisch ideaal dat je daar hebt, Serge. Waarbij een kunstenaar nog een soort intrinsiek waardevol iets in zich meedraagt. Terwijl ik inderdaad denk, de realiteit is veel grilliger. Het enige wat zo iemand moet doen is mensen aanspreken. En dan kunnen wij ons afvragen van oké, waarom willen we dat dan zo graag zien? Maar toch, beschrijf de betovering die jij ervoert tijdens dat concert. Ja, ik zou zeggen niet heel anders dan van Kim Kardashian. Er zit een bepaald sociaal talent waarbij als een van die twee dames op de aandachtseconomie de vloer opkomt, iedereen kijkt. En je weet niet waarom je precies kijkt. Soms weet je het wel, bij Taylor weet je ook, er zitten mooie liedjes aan vast. Maar er is nog steeds iets wat buiten de liedjes omgaat, buiten de zakelijke talenten omgaat. En echt een soort sociaal talent om alle ogen op je gericht te krijgen. Dus als je, zoals ik, in zo'n stadium zit met 70.000 man en er staat één iemand op het podium helemaal alleen. En alsnog heb je het idee dat je een soort krachtige ervaring hebt waarbij die persoon dat hele stadion domineert. Dat vind ik heel indrukwekkend. Ja. Dat, je krijgt het gevoel dat je echt een oprechte band hebt met haar. Nou ja, dat gevoel heb ik niet zo. En ik weet dus ook niet of alle Swifties het ermee eens zijn dat ik echt van haar hou. En ik schrijf veel te kritisch over haar. Maar wat ik zeker wel, het idee dat ik wel heb, is dat ik tegenover misschien wel de meest professionele vrouw ter wereld zit. Misschien samen met Kim Kardashian. Die ongebreidelde ambitie en competitiedrift in zich draagt. En niet bang is dat tentoon te spreiden. En dat is angstaanjagend en fascinerend. En wat ze natuurlijk ook samen, waarbij ze elkaar ook heel veel geholpen hebben in het verleden. Ja. Ik bedoel, ja. Taylor Swift heeft, toen ze vorig jaar Person of the Year werd, toen heeft ze geloof ik in dat Time magazine interview gezegd van, nou, de tijd dat ik ruzie had met Kim Kardashian en Kanye West, dus dat was rond 2015 geloof ik. Ja, dat is echt zo gevaarlijke tijd was dat voor mijn carrière. Ik wist niet of ik daar doorheen zou komen. Terwijl, ik weet niet of Anne-Lot dat met me eens is, maar ik denk alleen maar dat is het beste wat je had kunnen overkomen. Oh ja, Anne-Lot, ze melkt dat natuurlijk nog steeds uit, want er kwam nu een album uit van Taylor in april waarop weer een nummer staat. Ja. Thank You, I May, met hoofdletters Kim. Waarin het gaat over mijn moeder, die is de liefste vrouw ter wereld, maar zelfs die wenste jou de dood toe. Dus het wrok is er nog steeds en het wordt zeker uitgebuit, vooral vanuit Taylor Swift's kant op dit moment, om het steeds weer ter sprake te brengen. Ja. Karin van Gilst, de verzilverbaarheid van roem. Daar kun jij ons meer over vertellen, ook in Nederland. Nou, dat is een juridisch begrip eigenlijk, verzilverbare populariteit. Als je heel bekend bent, dan is dat wat waard. En de dames Taylor Swift en Kim Kardashian die weten daar heel veel van. Wat je ziet is, we hebben momenteel een grote tentoonstelling over AI bij FOM. En wat je ziet is dat niet alleen de echtheid, de echte persona's geld kunnen opleveren, maar ook hun AI-persona's. En dat is een hele interessante uitbreiding van hun arsenaal eigenlijk. Hoe gaat dat dan concreet? Nou, bijvoorbeeld niet alleen popsterren, maar ook sporters kunnen heel populair zijn. Cristiano Ronaldo is geloof ik de populairste. Die heeft 480 miljoen volgers op Instagram. Dat soort mensen kunnen zich laten inscannen, 3D tegenwoordig. En die kunnen dan op plekken verschijnen waar ze eigenlijk helemaal niet zijn. Je kijkt me heel verbijsterd. Nou ja, het doet me een beetje denken zoals aan de doppelganger in de gothic literatuur. Het klinkt als een beetje Frankenstein-achtig. Zeker, dat zit er aan te komen. Dus dat is nog de next step die Taylor en Kim waarschijnlijk ook gaan gebruiken. Nou in Korea zijn er trouwens. Ja, precies. In Korea zijn er ook bands die helemaal niet bestaan. Dus van die K-pop bands die uit AI-persona's bestaan. En die heel veel geld verdienen, terwijl het helemaal geen mensen zijn. Dan gaan we naar de politieke invloed van deze mega-celebrities. Laten we even luisteren naar Kim Kardashian, diep ontroerd in het Witte Huis. It was actually this very room that I was in years ago. My first clemency meeting that really inspired me to take a journey of really helping to figure out how I can be helpful and how I can tell the amazing stories that I would hear from the success stories from individuals like yourself. And I didn't know a whole lot and I was inspired to go to law school. Ja, Kelly, Kim is voor de tweede keer hier in het Witte Huis in gesprek met Kamala Harris. En ze vertelt over de succesverhalen. Wat heeft zij voor elkaar gekregen? Want dat is toch wel, ja, serieus verhaal. Ja, Kardashian die is een aantal jaar geleden, toen is ze zich gaan bekommeren om mensen die in Amerika in het gevang zitten door ja, vaak niet gewelddadige drugs vergrijpen. Bijvoorbeeld, dus dat zijn relatief kleine criminele daden die in Amerika op een enorm hoge straf komen te staan. Soms zelfs levenslang. Ja, en zij is gaan pleiten, gaan aan de slag gegaan om die mensen, vervroegd om die. Ze heeft gezorgd dat presidenten hen, clementie verlenen. Gratie. Dus dat ze heeft gewoon echt mensen uit de gevangenis gekregen. Ja, ja, dus daar heeft ze wel haar, haar enorm sterke brand op een goede manier ingezet. Ze is ook een aantal jaar geleden rechten gaan studeren. Ja, dat zei ze. I went to law school. Ja, ja, dat is natuurlijk een heel mooi. Dat was ook in de tijd. Ik geloof dat ze toen net 40 werd. Dus dat werd toen zo'n nieuw element. Toen wilde ze zich meer profileren als moeder en als een wat serieuzer iemand. Toen werden de plaatjes wat minder sexy. Al zie je nog steeds wel op Instagram De curves. De vormpjes. Ja, tenzij ze weer net in de tijd zit dat ze heeft bedacht dat heroin chic weer in moet komen. Dan is het iets minder. Wat? Heroin chic. Dus dat hele wat is dat? Dunne. Ik had het net over dat medicijn waar je enorm van afvalt. Wat eigenlijk diabetes. Oh, heroïne. Heroïnemager. Heroïne chic. Ja, heroïnemager. Dus dat je eruit ziet als een junk. Ja, precies. Dus, maar dat is ook wat ik een beetje ingewikkeld vind aan Kardashian. Kijk, dit is natuurlijk geweldig. Wat ze hier voor elkaar krijgt. Aan de andere kant kwam ze een paar maanden geleden, was een nieuw item in haar shapewear line. Skims, waar we het over hebben. De figuurvormende kleding. Wat nu 4 miljard waard is. En toen was het nieuwste item was een BH met permanent harde tepels erop. En die promoten ze dan met een filmpje waarin ze zich voordoet als een niet al te serieus iemand, maar wel met een bril op. En waarin ze zegt, ja, ik ben geen klimaatwetenschapper. Maar ja, de aarde wordt natuurlijk wel steeds heter en heter. Ze gebruikt ook expres het woord heter en niet warmer. iedereen moet zijn dingetje bijdragen. En mijn bijdrage is dat ik met een BH kom waarbij je tepels altijd hard zijn. Want dan blijken we toch een beetje cool. Wacht even, Karin snapt dit niet. Nee, niet? Nou, ik moet er een beetje om lachen. Het is natuurlijk niet nieuw, hè, dat bekende mensen activistisch zijn. Ja, maar dit alleen, is juist, zij verdient er heel veel mee. Ik moet steeds aan Jane Fonda denken. Die zich tegen de Vietnamoorlog ging verzetten. Ja, maar Jane Fonda kan je echt niet vergelijken met Kim Kardashian. Want bij Kardashian is het waar het er maar net uitkomt. Ze verdient er heel veel geld mee, ja, precies. En tegelijkertijd maakt ze nu reclame voor haar BH. En daarmee doet ze een beetje alsof de klimaatcrisis meer iets is van, oh ja, daar moet het ook over hebben. Maar ze maakt een beetje reclame over de rug van de klimaatcrisis in dit filmpje. En dat vond ik dus best wel storend. Want er is iemand met heel veel macht die denkt, oh ja, daar kunnen we een beetje ironisch over gaan doen. Dus je vindt dat Taylor Swift eigenlijk betere politieke idealen heeft? Nee, ik heb niet zo heel erg veel mening over politieke idealen. Dat lijkt me meer iets voor Anne-Lot. Maar hebben we nog contact met Anne-Lot? Oké. Anne-Lot is helaas heel even weg. Karin van Gilst, deze vrouwen hebben een supermacht en toch ook weer niet helemaal, want jij vertelde net, zij kunnen zichzelf virtueel klonen en daar ook nog geld mee verdienen. Maar anderen gaan ook met hen aan de haal. Ik denk het eerlijk gezegd niet zo. Want ze hebben zo'n juridisch apparaat. Ik dacht dat je een heel mooi verhaal over Katy Perry had. Oh ja, maar dat heeft zij zelf gedaan volgens mij. Nou, Katy, we hebben in New York is ieder jaar het Met Gala. Waar, dat is het grote mode-evenement. En om even over mijn AI-onderwerp terug te komen. Daar was dit jaar Katy Perry te zien. Tenminste, dat zei ze op Instagram. Dan had ze een beeldige jurk aan. Crèmekleurig, helemaal met takken en bladeren. Het thema was ook iets van tuinen of natuur. En iedereen feliciteerde haar daarmee. Maar ze was er helemaal niet, want ze was ergens anders. En de moeder die trapte er zelfs in, want die stuurde van, hé, maar je moest toch werken? Hoe kan je daar nou geweest zijn? Dus, ook Katy is een hele machtige en hele slimme vrouw. Dus die had dat volgens mij zelf in scène gezet. Want in eerste instantie, toen ik jou sprak, dacht jij dat iemand anders daarmee aan de haal was gegaan? Maar ze heeft het toch zelf gedaan, volgens mij. Ja, volgens mij is het zelf gedaan, ja. Spannend. Ja. Ik wil eventjes de vraag proberen te beantwoorden. Zijn deze vrouwen nou lichtende voorbeelden voor ons allen? Omdat ze dingen voor elkaar krijgen ja, die miljardenbedrijven runnen. Kim Kardashian zegt zelf lachend, dit is voor iemand die geen talent heeft, best knap. Dus zijn ze voorbeelden voor ons, omdat ze het traditionele vrouwbeeld doorbreken? Of zie je dat anders, Kelly van der Waals? Dat ligt eraan wat je waarden zijn. Als jouw waarden zijn rijkdom, en weet je, als dat is wat je belangrijk vindt, groot en rijk worden, dan lijkt het me zeker een lichtend voorbeeld. Want mijn god, wat is rijk? Of bekend worden, of zeg maar de aandachtseconomie eigenhandig weten te sturen, dan ja. Maar als je, ja, ik had net al dat voorbeeld over de klimaatcrisis bijvoorbeeld. Het probleem is natuurlijk, het is heel. Ze doet een paar heel goede dingen, maar uiteindelijk alles wat ze doet, alles wat ze kiest, dat gaat er om haar merk. Dus zijn de belangen dan de juiste? Ja, dat kan je afvragen. Vind je het ook eng dat mensen daar allemaal zo achteraan lopen eigenlijk? Nee, het is natuurlijk een ongelooflijke macht. Maar dat zie je in Nederland bijvoorbeeld ook met Johan Derksen, om maar iemand te noemen. Degene die de aandachtseconomie het beste doorhebben, die hebben momenteel het meeste macht. En dat vind ik zeker eng en zeer zorgwekkend. Wie zich ook enorme zorgen maakte over de macht van Taylor Swift, dat was Fox News. Want op een gegeven moment ging het verhaal dat Taylor Swift Joe Biden zou gaan steunen tijdens de komende presidentsverkiezingen. En heel Fox News raakte in paniek. Laten we even luisteren hoe daarop werd gereageerd. So as the Biden campaign apparently tries to come up with some way to get Taylor Swift's endorsement. Taylor Swift is smarter than many give her credit for. And my money is that she's probably going to shut up about politics. And I think that's the best thing we can ask for. He can't name a Taylor Swift song. Taylor Swift can't name a Biden policy. This relationship was engineered in a lab. A single post of hers led to 35,000 new registrants. That's a whopping amount of power. That's arguably more power than the president. Weer Anne Lot, die enorme tegenstelling. Aan de ene kant wordt er weer gesuggereerd dat Taylor Swift dom is. En aan de andere kant wordt er gezegd, maar ze is machtiger dan de president. Hoe kijk jij naar die paradox? Ja, ik kijk daar best kritisch naar. Eigenlijk vooral het idee dat ze zoveel macht zou hebben. Ik heb duidelijk in het verleden bewezen op de momenten dat zij haar fans oproept gaat stemmen. Dan registreren die geschreven verkiezingen. Maar we horen je ontzettend slecht. Ik kijk even naar de techniek of we. Dit is wat het is. Ik, sorry dat ik je dan onderbreek. Misschien probeer langzaam, rustig en duidelijk te spreken. Waar het met name ook om gaat, is de swing states. Dus niet de staten die al heel duidelijk voor de Democraten of voor de Republikeinen zijn. Maar de swing states wordt dan van gezegd, daar zou een ondersteuning van Taylor Swift aan Joe Biden best nog wel eens een kiesmannetje kunnen opleveren. Denk je dat dat onzin is? Dat is heel erg jammer. Dan ga ik vragen aan Karin van Gilst. Deze vrouwen hebben zoveel macht voor een deel, omdat ze ook een heel traditioneel vrouwbeeld blijven verkopen, zeg maar. Taylor Swift, Girl Next Door. Kim Kardashian, de sekspoes. Zie jij bij jonge vrouwelijke fotografen, je bent directeur van het Fotomuseum, zie jij alternatieve beelden? Want heel veel vrouwen volgen toch, als Kim Kardashian zegt, je moet die tepel BH hebben, dan gaan we dat kopen voor heel veel geld. Zie jij dat daar alternatieven voor komen bij jonge kunstenaressen? Zeker. Wat zie je? Kijk, er zijn natuurlijk. Wij besteden als fotografiemuseum aandacht aan de kanon van fotografie. Daar zaten vroeger allemaal mannen in. Helmut Newton, Richard Avedon. Er zijn natuurlijk ook een heleboel bekende vrouwelijke fotografen. Diane Arbus, Lee Millenaar, Honderden en Goldin. Die allemaal al een ander vrouwbeeld laten zien. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om dat ook te propageren. En in ons museum, in ons blad en ook op onze socials te laten zien. En hopelijk wat maken de jonge fotografen nu? Beschrijf eens een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld een van onze bekendste fotografen in Nederland is Rieneke Dijkstra. Ik weet niet of jullie haar kennen. Die heeft echt iconische beelden gemaakt van vrouwen die net bevallen waren. En die droegen nog een heel dik maandverband. En er kwam nog een straaltje bloed op hun been. En die vrouwen die staan er uitgeput bij. Maar ook heel krachtig met een nieuwe kind zo tegen zich aangeklemd. En dat is een heel ander vrouwbeeld dan dat deze twee vrouwen die je nou net noemt laten zien. Maar we hebben ook bijvoorbeeld net een grote tentoonstelling van Carlijn Jacobs gehad, een modefotograaf. Die de foto van Beyoncé maakte op het glazen paard van haar op haar hoefs. Heel krachtig, heel zelfbewust. En wij noemen dat ook wel. Heel seksueel. Ja. Maar wij noemen dat wel de female gaze in tegenstelling tot de male gaze. Wat is daar anders aan dan? Want ik zag daar een hele sexy foto van Beyoncé. Ja, maar ook met heel veel kracht en ook met heel veel respect voor wie zij is. En dat is het misschien meer. Vrouwen kijken gewoon anders naar vrouwen dan mannen naar vrouwen kijken. En dat is niet zo gek. Maar vind ik Beyoncé ook weer ingewikkeld. Omdat zij, een aantal jaar geleden was er zo'n documentaire over haar, waarin ze vertelde dat ze... er was eerst een interview met haar toen ze haar tweeling had gekregen, waarin ze vertelde dat ze echt haar lijf zoals het was helemaal omarmde. En haar mommy pouch, weet je wel, alle plekken waar vet was gekomen, waar het in het publieke oog eigenlijk niet mag zijn. En dat vond ik echt zo inspirerend en zo goed baanbrekend. En een paar jaar later is er een documentaire over haar, verschijnt op Netflix, over haar nieuwste show, waar we haar zichzelf alleen maar zien afmatten om dat lijf juist weer helemaal strak te krijgen. Het blijft ingewikkeld. Ons citaat van de week. Onze wijsgeren, die boeken schrijven over het verachten van de roem, vermelden toch maar mooi hun naam op de titelpagina. Die was van Cicero. Dus die discussie over roem is al zo oud als de weg naar Rome. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Kelly van der Waals, Karin van Gilst en swiftoloog Annelot Prins. Helaas een beetje kort, Annelot. Tot de volgende keer. Zometeen Wieger en Fidan in de kantine. Wij gaan op vakantie vanwege de sportzomer. 17 augustus zijn wij bij u terug met de Boekenzomers. Een hele fijne vakantie, lieve luisteraars. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar Bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Maak je klaar voor een lange zomer met Mr. Marvis. In onze collectie vind je perfecte shorts, stijlvolle broeken en zomerse tops. Dit is het moment om jouw look een boost te geven. Play every day met Mr. Marvis. Shop de volledige collectie nu op mrmarvis.com. Van Barsten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij, een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hey ZZP'er, Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers.